I'd be without you? Spełnionej miłości. A teraz chciałbym coś takiego Państwu zaproponować, bo właśnie Beethovena też przygotowałem, bo też wybrałem takie pieśni i taką muzykę wielkiej urody. I Beethoven to też jest muzyka wielkiej urody, ale on trochę później się pojawi, ale pewien cytat najpierw, bo jest taka książka dziwna. I to chyba może by naszą rozmowę posunęło jakoś dalej. To jest taka dziwna książka Erika Emanuela Schmidta, to jest tego od Oskara i Pani Róży. Kiki van Beethoven, ona nosi tytuł taki. I to jest właśnie coś, ma taką dziwną formę, to jest trochę esej, no, być może ją Państwo czytali, nie wiem, to nie chcę się wygłupiać i opowiadać. To jest trochę esej, to trochę fabuła, trochę jakby opowiadanie, trochę manifest na końcu się też pojawia. Ale właśnie rzecz dotyczy spotkania z maską Beethovena, która kiedyś była takim elementem wystroju mieszczańskich salonów, no w Paryżu w każdym razie, czy we Francji. I potem nagle się okazuje, że można taką maskę beethovenowską kupić gdzieś tam na jakimś pchlim targu za parę euro. No i powieść dotyczy pań, które jakoś mówią, to tak nie może być, no przecież my pamiętamy, ona była dla nas ważna i ta muzyka, i ta maska, ta twarz, a tu nagle się okazuje, że to jest jakieś takie dziadostwo, prawda, jakiś grat i tak dalej, i tak dalej. I następują rozmowy z tą maską. No, to opowiadam dosyć tak, szyjąc grubymi nićmi, żeby też Państwu nie popsuć ewentualnej lektury tej książki. I tu jest taka opowieść o tym, jak postać, znaczy bohaterka patrzy na tę maskę i właśnie widzimy twarz, która wcale nie jest piękna, ale jest pełna urody, pełna przemożnego magnetyzmu. Kilka zdań. Beethoven wytrzymał moje spojrzenie bez mrugnięcia okiem. Zamknięty w sobie zachował surowe rysy, jakby ta twarz, nie słysząca żadnych zewnętrznych hałasów, słyszała ją lepiej w sobie. Nic go nie zbijało z tropu. Wszystko wskazywało na siłę. Mięśnie twarzy, żywotność mocnej szyi, szczęki, lwa, gęsta, dzika, nastroszona czupryna nad ogromnym czołem, które w wyniku rozmyślań pokryło się guzami. Oczy pełne zdumienia, ciemne, zapadnięte, umiejscowione nie tyle w czaszce, ile na jej powierzchni, wyrażające świat wewnętrzny, tym bardziej, że niewidzący świata zewnętrznego. Do tego jednak dziecięcy dołeczek i delikatne uszy o ładnym kształcie, łagodzące ten agresywny wygląd. I potem to po pierwsze zaczyna mówić. No i tutaj znowu pojawiają się dziwne rzeczy, które kulminują w takim manifestie, który się pojawia pod koniec książki. I ten manifest jest bardzo ciekawy, bo właściwie z tej opowieści o tej dziwnej urodzie owej maski i tej muzyki dochodzimy do takiego przesłania, które wyraża już, właściwie to już jest autor teraz mówi od siebie. Ale a propos Beethovena i a propos tej właśnie urody, tak jak ją tutaj rozumiem, czy rozumiemy. I tu pojawia się kredo nowoczesnego humanizmu. I ja może teraz Państwu je przeczytam, ale tak, żebym się nie rozgadywał, to dajmy sobie czas na posłuchanie muzyki i znowu i do tego wrócimy. Chyba, żeby Państwo coś chcieli od siebie dodać jeszcze, to oczywiście zapraszam. Więc To jest trochę taki miszmasz ta opowieść i ta muzyka i to nasze spotkanie, jak zwykle pewnie, ale to przy to nie chodzi o to, żeby to było linearne, tylko raczej mozaikowe. Więc wybrałem teraz znowu wspaniałą pieśń pełną wielkiej urody, o wielkiej urody kobiecie. Czyli to jest muzyka, temat z filmu Malena. I to jest Yo-Yo Ma i Ennio Morricone. Yo-Yo Ma i Morricone. Teraz będzie kolejna włoska muzyka też filmowa. Myślę, że w tych filmach, tych wielkich włoskich filmach i w tej włoskiej muzyce, w której jest tyle sentymentalizmu, ale też jeszcze czegoś, to nie jest zupełnie, to nie jest cukier, prawda? To jest jeszcze coś innego. To jest właśnie chyba zachwyt tą urodą, która różnie może się kończyć, zetknięcie obu stron. Jak pamiętamy pewnie ten film i inne włoskie filmy wielkie, ale no tam jest jednak, no jednak że warto to zrobić. Znaczy, że no przynajmniej, że jest w tym jakaś wartość. Że to nie jest schowane pod makijażem i pod Photoshopem. To jest spotkanie z życiem i z taką wyrazistością tego życia. Ale teraz ja chcę zrobić przeskok właśnie, bo mówiłem Państwu o tej książce Schmidta dziwnej, o tym dziwnym spotkaniu z Beethovenem, właśnie z jego maską, która nagle ożywa i zaczyna mówić. I wygłasza taki, właśnie to ona wygłasza, znaczy w zetknięciu z tą maską i z muzyką Beethovena i z jego przesłaniem, z jego losem, pojawia się kredo nowoczesnego humanizmu. I to wprawdzie jest daleki przeskok być może, ale myślę, że nie. Bo w gruncie rzeczy to opowiada o urodzie podksiężycowego świata, w którym żyjemy i o tym, no, co właśnie można zrobić w tej sprawie, jeśli już, jakie zająć stanowisko wobec tej jego trudnej urody. I tu jest tak, proszę posłuchać, bardzo to jest ciekawe i ładne. Kredo nowoczesnego humanizmu. Jestem optymistą, i to jest kursywo zaznaczone, te pierwsze słowa, one się będą pojawiały, tak jak refren. Jestem optymistą, ponieważ uważam, że świat jest okrutny, niesprawiedliwy, obojętny. Dziwne. Jestem optymistą, ponieważ życie jest dla mnie za krótkie, zbyt ograniczone, bolesne. Jestem optymistą, ponieważ odprawiłem żałobę po obiektywnej prawdzie i teraz już wiem, że nigdy nie będę wiedział. Jestem optymistą, ponieważ dostrzegam, że wszelka równowaga jest krucha i tymczasowa. Jestem optymistą, ponieważ nie wierzę w postęp, a dokładnie mówiąc, nie wierzę w postęp samoistny, nieunikniony, nieuchronny, postęp beze mnie, bez nas, bez naszej woli i bez naszego potu. Jestem optymistą, ponieważ obawiam się, aby nie nadeszło najgorsze, więc robię wszystko, aby go uniknąć. Jestem optymistą, ponieważ to jedyne inteligentne rozwiązanie, jakie mogę wyciągnąć z absurdu. Jestem optymistą, ponieważ to jedyna spójna postawa, jaką podszeptuje mi rozpacz. Tak, jestem optymistą, ponieważ bycie optymistą to atrakcyjna stawka. Jeżeli los dowiedzie mi, że miałem rację, ufając, wygram. Jeżeli los ujawni mój błąd, nic nie stracę, a moje życie będzie lepsze, bogatsze, bardziej użyteczne. Kredo nowoczesnego humanizmu. I jeszcze potem jest takie krótkie zdanie. Kiedy pomyślę, że Beethoven umarł, tylu kretynów żyje. No tak, ale ostatnie zdanie tej książki jest takie. Ostatecznie Beethoven być może nie umarł i wątpię, czy kretyni żyją. I to jest ciekawe zdanie właśnie w gruncie rzeczy. To zupełnie jakoś inaczej miało być w tej audycji. Ja miałem to inaczej przygotowane i pewnie mieliśmy rozmawiać troszkę jakoś to inaczej miało się toczyć, ale doszliśmy do tego dziwnego tekstu i tego manifestu. Ale myślę, że on się jednak jakoś ma do opowieści o urodzie życia, świata, no i ludzi. Bez nich coś to by było warte w ogóle. Byłby tylko wygląd, stylizacja i Photoshop i operacje właśnie na twarzy i operacje w Photoshopie. Uroda. Jakby Państwo coś chcieli powiedzieć od siebie, zapraszam. 7@dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Obiecałem, że będzie teraz muzyka znowu z filmu, z włoskiego, wspaniałego, wielkiego filmu i też właśnie taka muzyka, która ma w sobie wiele smaków i też zachwytu. Wiele zachwytu nad światem, który jest, no, delikatnie rzecz mówiąc, niedoskonały. No ale co z tego? No posłuchajmy. To jest La Strada, znaczy fragment suity, którą napisał Nino Rota. Posłuchajmy. Thank you. to jest fragment, pierwszy fragment suity z La Strady. To jest Nino Rota. No i teraz taki list Olga pisze. U jak uroda. Urodziwe jest to, co kipi życiem, tańcem, muzyką. To jakiś rodzaj pełni, który w kimś tkwi. Jakaś głębokość w kimś, czymś, prawda, której mogę dotknąć, choć nigdy zrozumieć. To jakiś blask w oczach, zmarszczki wokół oczu i uważność. No, tak pisze Olga. Bardzo dziękuję. Odwzajemniam pozdrowienia. Bardzo mi miło. No i zapraszam Państwa. Trudno o tym mówić, prawda? Może łatwiej powiedzieć o kimś. A trudno to definiować. To jest ulotne. To jest no właśnie takie, że szukamy przybliżeń, jakichś analogii. Muzyka nas może poprowadzić. Zwłaszcza jeśli opowiada historię. I znowu to będzie włoska muzyka. I teraz no, eksperyment mały, bo to będzie fragment opery. Ale to jest muzyka tak nieprawdopodobnej urody i opowiadająca o wielkiej urody osobie, kobiecie. To jest Cyganeria i to jest aria Mimi, która właśnie poznaje ukochanego. I to jest bardzo stare nagranie, bodajże z 57 roku, już nawet nie pamiętam, ale to jest takie legendarne, klasyczne nagranie Tomasa Beachama, a śpiewa Victoria de Los Angeles. Posłuchajmy. Zrobiliśmy taki prolog jeszcze, zapowiedź, takie preludium, to jest spotkanie kochanków, jeszcze na razie nie. Na razie buonasera i tak dalej. To już wiadomo, że ta uroda już działa, że to już coś jest między nimi, ale potem ona ta uroda tej chwili i tej osoby odpowiada. I to są właśnie słowa wyśpiewywane przez Victoria de Los Angeles, a poprzednią był jeszcze Jussi i Björling, to był duet. Przeskakujemy chyba dwie sceny. I teraz będzie ta wspaniała aria i to jest, ona się tutaj przedstawia, mówi, przedstawia się swoim imieniem, ale właśnie popatrz, to jestem ja, to jest moja uroda, popatrz na mnie i tu się to dzieje to magiczne i wspaniałe coś między nimi. No to teraz będzie właśnie Mimi, i czyli Victoria de Los Angeles. Thank you. vicina e da bien fuori dai un corduna. To Mimi z Cyganeri, La Bohème, czyli Puccini, czyli Victoria de Los Angeles. To może jeszcze kilka listów a propos urody. To jest bardzo trudne o tym mówić, prawda? Trzeba szukać jakichś analogii. Może sięgnąć do jakichś cytatów. No akurat ja przyniosłem ze sobą tę książkę Schmidta i to pewnie było na temat. Może troszeczkę dygresyjnie, ale jednak. Myślę, że jednak było. I jeszcze a propos Beethovena i tego cytatu i też zachwytu nad urodą. Ola. Ja też myślę, że Beethoven nie umarł, tak pisze. I to jest jedna z najlepszych nagród ze strony urody życia. I jeszcze jest PS. Jest też w tej pociągającej chwili, w tym naszym uleganiu światłu, zachwytowi, momentom zatrzymania, dotykania jakiejś pełni. Takiej na tę chwilę, niekoniecznie wcale wielkiej. Trudno o tym mówić, to prawda, ja wiem. To muzyka może jakoś się do tego zbliżyć. I cóż byśmy bez niej znaczyli. Więc ja wybrałem, to była taka teraz, była włoska muzyka filmowo-teatralna, czyli operowa. A teraz może zmieńmy miejsce, ale to też jest przyciąganie. Stylistykę też jest przyciąganie. Jest taka wspaniała piosenka, taki standard Nearness of You, czyli blisko, twoja bliskość. I to jest też wielkiej urody pieśń i wielkiej urody interpretacja. To jest Sara Vaughan. Bardzo młoda, bardzo stare nagranie. No ale co z tego? Why do I just wither and forget all resistance when you and your magic pass by? My heart's in a dither, dear, when you're at a distance. But when you are near, oh my, it's not the pale moon that excites me, just the nearness of you. To enchant me, To Sara Vaughan. A to pani Magdalena, która tak pisze. Jakoś państwo wolą pisać niż dzwonić. Dziękuję, szanuję. Zwłaszcza, że to bardzo ciekawe, co państwo piszą. Pani Magdalena taki anagram buduje. U, roda, prawda, U, R i tak dalej. U, niczym uczciwość. R, niczym radość. O, niczym otwartość. D, niczym dziecięca ufność. I A, niczym ambicja. Ani słowa o cechach zewnętrznych. Przypadek? Nie sądzę. I jeszcze jedno zdanie. Uroda to dużo więcej niż wygląd. To emocje, które wywołuje obcowanie z drugą osobą. To poczucie transcendencji przy kontakcie z drugą osobą. Pani Magdalena, bardzo dziękuję. Czekam na następne listy. To trudno, ja wiem, bardzo trudno o tym mówić. 7 trójek, gdyby ktoś chciał zadzwonić, przypominam. No i właśnie to uroda, tutaj są cechy, UR i tak dalej. S nie ma, smutek. Jest smutek w urodzie. No posłuchajmy, bywa i tak. To wspaniała płyta też wybitnej naszej artystki, to jest Grażyna Augustyk, która śpiewa piosenki wybitnego i wspaniałego Nicka Drake'a. I to oto jedna z nich. Mary came by on her way, said she had a word to say about things today and falling leaves. Said she hadn't heard the news, hadn't had the time to choose a way to lose, but she believes. Gonna see the river man, gonna tell him all I can about the plan. All he knows about the ways river flows and all night shows in summertime. But he said she prayed today for the sky to blow away or maybe stay. She wasn't sure, for when she thought of summer rain calling for her mind again, she lost the pain and stayed for more. wanna see the river man. Gonna tell him all I can about the band. I'm feeling free. If he tells me, okay. Don't suppose it's meant for me. Oh, how they come and go. Oh, how they come and go. Riverman, to jest piosenka Nicka Drake'a, śpiewa ją Grażyna Augustik. Czytam Państwa listy. Wśród tych listów jest tyle delikatności i takiej urody bardzo cichej, takiej opalizującej, nie narzucającej się. To są ciche głosy, piękne słowa, bardzo delikatnych ludzi bardzo często. Myślę, że no chciałbym, ponieważ nie sposób wszystkim dedykować piosenek, to czy Państwo się zgodzą, że to będzie taka zbiorcza dedykacja. I znalazłem taką piękną piosenkę McCartneya, Jenny Wren. Wren to strzyżyk, prawda? Taki mały ptaszek, delikatny. Jenny to, nie wiem jak to przetłumaczyć, Jasia strzyżyk. No i taka dziewczyna, bardzo delikatna i cicha, ale bez niej, cóż to byłby za świat, bez jej urody. Takiej właśnie pięknej i skromnej i bez tych pięknych, cichych słów. No to proszę przyjąć taką dedykację. I to jest właśnie Paul McCartney i Jenny Wren. Like so many girls, Jenny Wren could sing, but a broken heart took a song away. Like the other girls, Jenny Wren took wing, she could see the world. Ways. How we spend our days casting love aside, losing sight of life day by day. children will sing when this broken world mends its foolish ways. Then we'll spend our days catching up on life. Oh, because of you, Jenny Wren. You saw who we are, Jenny Wren. Paul McCartney, Jenny Wren. I teraz taki fragment listu pana Jacka. Uroda, o której dzisiaj rozmawiamy właśnie, to chyba bardziej piękno ducha. Dobroć, cierpliwość, wewnętrzna radość, które promieniują, przyciągają i budzą to samo w innych. Ja też czuję, że to konsekwencja jakiejś wewnętrznej głębi harmonii. No i może jeszcze życzenia, ostatnie wersy. Z życzeniami harmonii i radości dla pana i wszystkich ponad podksiężycowych słuchaczy. Pan Jacek, dziękuję i przekazuję państwu pozdrowienia. Co teraz może? Coś takiego, co... No właśnie, to co teraz będzie. Tytuł Felicidade, czyli Szczęście. To jest kompozycja, to jest piosenka Jobima, a grają Joe Henderson. Thank you. Po polsku i po portugalsku felicidade. No, a ja chcę jeszcze Państwu powiedzieć taką rzecz. A propos urody, bo rozmawialiśmy może o tym jeszcze o jednym takim ważnym aspekcie, a może tak jakoś bardziej pobieżnie, nie wiem. Otóż dzisiaj spotkałem się z moim kolegą, coraz bliższym, bo zaczynamy się zakolegowywać. I poszliśmy na pizzę i porozmawiać no, o różne tematy i ponieważ tak się zakolegowywujemy, no to pojawiły się różne plany i tak snujemy te plany, no i rozmawiamy, ale Rafał mówi, wiesz co, posłuchaj, my teraz jemy pizzę i jedzmy tę pizzę po prostu i to było takie ładne. I to było właśnie o tym. No ta pizza była bardzo dobra, tam było bardzo miło. Dobrze nam było ze sobą razem tam siedzieć i rozmawiać. Ale po prostu jedzmy tę pizzę. Teraz właśnie jest ta chwila i to jest właśnie miejsce i czas wypełnione urodą życia i kolorami. Spotykaj swój kolejny świt, by szybko dzień pechowy minął, nawijaj mu swingowy rytm. Ta, ba, ta, ba, ta, ba, ta, ba, ta bardzo przenikliwa myśl. Da, ba, da, ba, da, ba, da, ba, da barwę twoim dniom, więc już od dziś do przodu żyj. Żyj kolorową marzenia najwartniejsze jej. Do przodu żyj, a daję słowo, napotkasz mnie na drodze swej. A ja już o to się postaram ze wszystkich sił, byś kolorowo żył, byś kolorowo żył. Przyznasz mi, że przeżyć warto tak, choć parę chwil, by życie miało wdzięk, by życie miało styl, by życie się z myślą zaczęło rymować upartą, że warto właśnie tak żyć, kolorowo żyć. Ewa Bem o wrażliwości, to cytuję list Soni, o wrażliwości na urodę realnego, no w tym wypadku dzisiaj majowego świata. Bardzo Państwu dziękuję za spotkanie. Bardzo dziękuję Elżbiecie Różyckiej, która realizuje program. Dziękuję pięknie. I Wioli Myszkowskiej, która jest jego wydawcą. A to jest jedna z najpiękniejszych melodii, jakie w ogóle są na świecie. Wielkiej urody. Już nie zagaduję, bo to jest Mozart. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Dariusz Bugarski.